i PSL-u. Przewodnictwo Komisji Przemysłu, Badań i Energii obejmie na 2,5 roku poseł Jerzy Buzek, a w drugiej części kadencji zastąpi go Janusz Lewandowski, obaj z Platformy. Komisją Rolnictwa prawdopodobnie pokieruje poseł Czesław Siekierski z PSL-u, zaś na czele Komisji Spraw Konstytucyjnych stanie posłanka Danuta Hibner. Polska dyplomacja spisała się na trójkę, komentuje specjalista do spraw międzynarodowych Piotr Wawrzyk. To jest totalna klęska naszej dyplomacji, naszych negocjatorów i osobiście premiera Tuska. W poprzedniej kadencji taką samą rolę w frakcji Europejskiej Partii Ludowej odgrywała Platforma Obywatelska i PSL jak w tej chwili, ale mieli swojego wiceprzewodniczącego parlamentu, mieli bardzo ważne funkcje przewodniczących komisji. Można powiedzieć, że w tym rozdaniu nie dostali to, co chcieli, a dostali to, co chcieli im dać inni. Eurodeputowani z Platformy i PSL-u tłumaczą jednak, że zrezygnowali z ubiegania się o stanowisko wiceszefa Europarlamentu, bo ich zdaniem to funkcja prestiżowa, ale w pewnym sensie symboliczna. Natomiast szefowanie komisją daje znacznie większy wpływ na pracę parlamentu. Dobra wiadomość dla producentów wędzonych wędlin, choć nie dla wszystkich. Komisja Europejska zdecydowała, że ci, którzy sprzedają w kraju swoje produkty wpisane na listę wyrobów tradycyjnych, nie będą musieli po 1 września dostosowywać się do nowych unijnych przepisów. Według tych przepisów najwyższy dopuszczalny poziom rakotwórczych benzopirenów w kiełbasie czy szynce spadnie z 5 do 2 mikrogramów na kilogram wędlin. Ich wytwórcy twierdzili, że w przypadku tradycyjnego i długotrwałego wędzenia mięsa w dymie osiągnięcie wymaganego przez te przepisy poziomu jest niemożliwe. Przestrzegali, że unijne regulacje mogą doprowadzić do zniknięcia z rynku wielu małych firm wykorzystujących tradycyjne receptury. Na wniosek m.in. Polski komisja opracowała więc nowy projekt, który dziś przyjęto. Szeregi słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach zasilił dziś nowy kandydat na funkcjonariusza. Niezwykły, bo zaledwie 5-letni. Mały Wojtuś, podopieczny fundacji Mam Marzenie, marzył, by zostać policjantem i złapać złodzieja. Interwencja z jego udziałem, choć pozorowana, zakończyła się sukcesem. Pierwszy patrol oczywiście tutaj w składzie Wojtek, jako dowódca patrolu. Dzień dobry, panie policjancie, tutaj był taki chłopak. Ja wyszłam tylko na chwilę na zaplecze, a on mi ukradł 200 zł. Czy coś pani stało, czy pani potrzebuje pomocy? Nie, ja tylko wyszłam na zaplecze. Zna pani tego złodzieja, czy nie? Tak, on często u nas w barze bywa. Dziękuję, idziemy go poszukać. Pobierzemy go do radiowozu, tak? Bierzemy go. Złodziej za kratami. Zabrałem mu nóż. Trzeba go zabezpieczyć oczywiście, tak? Nakleiłem odciski palców. A teraz idę dalej w patrol. I tak 5-letni Wojtuś szkolenie zaliczył na 6. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Tomasz Gorozdowski. Monotonnie chwilami było, ale emocje do ostatnich 10 minut meczu wynagrodziły wszystko. Argentyna pokonała na mundialu Szwajcarię 1-0. Gola Argentyńczycy zdobyli dopiero w dogrywce. W 118 minucie meczu po akcji Messiego w końcu trafił Angel Di Maria. W 120 minucie Szwajcarzy w idealnej sytuacji trafili w słupek. No i zostało już 1-0. Z taką grą Argentyńczycy daleko nie zajadą, choć są już w ćwierćfinale. Ale może tak musi być, bo przecież męczyli się Francuzi, Brazylijczycy, potwornie Niemcy i dziś Argentyńczycy. O 22:00 rozpocznie się ostatni mecz 1/8 finału. Amerykanie zagrają z Belgią, mówi trener Amerykanów Jürgen Klinsmann. Jest to najważniejszy mecz, ponieważ to faza pucharowa i przegrywający odpada. Ciężko pracowaliśmy na ten moment. Wyszliśmy z bardzo trudnej grupy i stać nas na więcej. Jesteśmy głodni sukcesu i skoncentrowani. Jednocześnie podchodzimy do tego meczu z dużym szacunkiem dla rywala. Każdy zawodnik musi być gotowy do pracy przez całe 120 minut, a być może i na rzuty karne. To będzie bardzo trudny mecz. Zwycięzca tego meczu zagra w ćwierćfinale z Argentyną i po dzisiejszym spotkaniu dwukrotnych mistrzów świata nie trzeba się chyba aż tak bardzo bać. W Wimbledonie też dzieją się rzeczy dziwne, ale tam faworyci jednak w ostatniej chwili nie wygrywają. Dziś z turniejem pożegnała się Maria Szarapowa, która przegrała z niżej notowaną Niemką Angelique Kerber 6-7, 6-4, 4-6. A przecież niedawno Rosjanka triumfowała w Paryżu i tu uznawana była za jedną ze zdecydowanych faworytek. A co powiedzieć o Rafaelu Nadalu? Hiszpan przegrał dziś ze 144 w rankingu światowym Australijczykiem Nickiem Kyrgiosem. Było 6-7, 7-5, 6-7 i 3-6. Nadal wygrywał Wimbledon dwukrotnie w 2008 i 2010 roku. Niektórzy jednak w Londynie się trzymają. Szwajcar Roger Federer pokonał Hiszpana Robredo 6-1, 6-4, 6-4 i po raz 12 w karierze awansował do ćwierćfinału. Odpadł w deblu Marcin Matkowski, odpadła w deblu Klaudia Jans-Ignaciak. I wracając do piłki nożnej, ten, któremu na mundialu nie poszło za specjalnie, Hiszpan, ale z pochodzenia Brazylijczyk Diego Costa, podpisał kontrakt z Chelsea i to nie byle jaki, bo za 25-letniego napastnika Atletico Madryt Londyńczycy zapłacili 40 milionów euro. Tej nocy na Podlasiu 8 stopni, w centrum 10, na Dolnym Śląsku 11. Jutro deszcz, a nawet burze niemal w całym kraju, ale najmocniej ma padać i grzmieć na Podkarpaciu. W Suwałkach 18 stopni, w Szczecinie, Warszawie i w Kielcach 22, w Przemyślu 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie był zwykły konkurs. Startowało 16 śmiałków. Każdy w zaawansowanym wieku, a walka o zwycięstwo toczyła się do samego końca. Drzewo roku 2014. O tej niecodziennej inicjatywie opowiemy w Trójce już w czwartek o 11.45. Do usłyszenia. Partnerem audycji jest Klub Gaja, organizator programu Święto Drzewa, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Suwałki Blues Festival 2014. Wystąpią Ginger Baker, Jazz Confusion, Vanilla Fudge, The Chris Duarte Group i wielu innych. Szczegóły na suwalki.com. Największy festiwal bluesowy w Polsce. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Piąta edycja już 5 lipca przy Zamku w Krokowej. Start godzina 11. Patroni medialni. Telewizja Polska, Wprost, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy Jeep, Quest Sportswear, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają wójt gminy Krokowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Jest godzina 21:09. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Proszę Państwa, w związku z pewną podsłuchaną rozmową, o której nie będziemy dzisiaj mówić, pojawiła się rzadko chyba dyskutowana, przynajmniej w takiej powszechnej, nieśrodowiskowej agorze, kwestia niezależności Banku Centralnego, którym w Polsce jest Narodowy Bank Polski. A ja uświadomiłem sobie, że stosunkowo mało, to znaczy jeszcze mniej, mówi się, zwłaszcza w sposób zrozumiały dla nieekonomistów, o systemie bankowym w Europie, o Europejskim Banku Centralnym, o tym, jakie pole manewru pozostawią jego decyzje krajowym bankom centralnym i tak dalej. W przystępny sposób zgodził się w tej materii oświecić Państwa i mnie, mój dzisiejszy gość, ekonomista, pan Paweł Sotalecki. Witam Pana. Dobry wieczór, witam. Rozumiem, że w przeciętnym kraju europejskim, tak to powiedzmy, tak to ujmijmy, sprawa wygląda mniej więcej tak. Działają sobie banki komercyjne, a oprócz nich jest jeden bank centralny, który wśród rozmaitych swoich uprawnień ma to, że kontroluje emisję pieniądza i jest partnerem rządu przy kształtowaniu warunków, w których rozwija się gospodarka. Można to tak przedstawić? Mniej więcej można tak powiedzieć. Nie wiem, czy to będzie właściwe porównanie, ale myślę, że można porównać to do takiej rodziny trochę mafijnej nawet. Czyli wyobraźmy sobie różnych kuzynów, czyli takie banki komercyjne, które robią sobie interesy, handlują tu owocami, tam rybami. Ci kuzyni mają swojego szefa w różnych krajach i ci szefowie to są banki centralne poszczególnych krajów. W naszym przypadku, tak jak pan powiedział, to oczywiście Narodowy Bank Polski. Natomiast gdzieś tam na górze jest taki Capo di tutti, przepraszam, dokładnie, który szefuje wszystkim tak naprawdę, jest szefem wszystkich szefów i to on decyduje o tym, jak poszczególni członkowie rodziny mają się mniej więcej przynajmniej zachowywać. Przy czym należy dodać, że rodzina jest dosyć niezależna i każdy z członków tej rodziny, czy kuzyn, czy ojciec, czy ten szef szefów, no jest niezależny od innych tak naprawdę, a już w ogóle od innych rodzin, czyli czytaj na przykład polityków, czy innych instytucji. Ja rozumiem, ale jeszcze intryguje mnie jeszcze jedna rzecz, kiedy przechodzimy z tego poziomu takiego pojedynczego kraju, pojedynczego państwa na poziom wspólnoty, na poziom Unii Europejskiej. Mianowicie dla Narodowego Banku Polskiego naturalnym partnerem rozmaitych działań, rozmaitego oddziaływania na gospodarkę jest rząd. To kto jest odpowiedni, kto jest jego odpowiednikiem w tej strukturze tej centralnej? Znaczy, kto partneruje EBC, Europejskiemu Bankowi Centralnemu, przy tym kształtowaniu sytuacji gospodarczej w Europie właściwie? No, jeśli miałbym porównać tutaj rząd do tej naszej rodziny, to być może można było porównać to do pewnego takiego człowieka, który na przykład sprząta w tym domu tej rodziny, który pilnuje porządku i patrzy na ręce. Natomiast rzeczywiście wróćmy... Czyli to Komisja Europejska, mówiąc po prostu, czy Parlament Europejski, tak? Także, czyli na tym poziomie europejskim. Natomiast wróćmy rzeczywiście do tego naszego Banku Centralnego i banków komercyjnych. Ich cele są trochę inne, bo Narodowy Bank Polski wcale nie musi zarabiać tych pieniędzy, w przeciwieństwie do banków komercyjnych. Ich nadrzędnym celem jest po prostu zarabianie pieniędzy. One zarabiają, uważam, w sposób uczciwy, bo z jednej strony przyjmują od nas depozyty, dając nam w zamian za to jakieś tam oprocentowanie. Z drugiej strony pożyczają nam pieniądze, co należy uważać jako plus, no bo dzięki tym pożyczkom możemy kupić dom, czy możemy sfinansować sobie samochód, czy inne środki trwałe. Także banki komercyjne zarabiają pieniądze. Natomiast Narodowy Bank Polski, jego celem, podobnie jak innych banków, tych takich ojców, czyli na przykład EBC, czy amerykańskiego banku, jest utrzymywanie stabilności w systemie finansowym i dbanie o relacje, właściwie o inflację w danym kraju. Ale to jeszcze nie wchodźmy w szczegóły. Co do zasady, celem nadrzędnym banku centralnego jest stworzenie takiego klimatu, żeby te banki podrzędne mogły sobie zarabiać te pieniądze i żeby się my, konsumenci, czy my, przeciętny Kowalski, mogli sobie spokojnie żyć i wiedzieć, że na przykład za rok te ceny na przykład za bardzo się nie zmienią. Aha. Intryguje mnie jeszcze, jeśli chodzi o takie podstawy, bo nawet nie generalnie, jedna rzecz. Mianowicie, gdzie znajduje się Europejski Bank Centralny i jak powstał? No bo wyobrażam sobie, że banku chyba nie można założyć bez aktywów. To kto się zrzucił na kapitał założycielski EBC? Jeśli już mówimy o EBC, no to trzeba powiedzieć, że on powstał w momencie powstania Unii Walutowej. Znaczy definiuje go traktat Unii Europejskiej. Z tego, jest rówieśnikiem euro, rozumiem. Tak, dokładnie. Chyba artykuł 147, jeśli się nie mylę, tego traktatu, więc on powstał u zarania dziejów tak naprawdę naszego starego kontynentu i jego nowoczesnej historii. Znajduje się, to nie jest wirtualny byt, tak jak rynek walutowy na przykład, tylko znajduje się we Frankfurcie nad Menę, tam jest jego siedziba. Jeśli mamy mówić technicznie, to Europejski Bank Centralny właściwie oczywiście ma przeróżne ciała wewnętrzne, ma zarząd, ma poszczególne komórki odpowiedzialne za różne funkcje. Natomiast tak jak każdy bank, najważniejszy jest właśnie ten zarząd, który jest stworzony spośród pozostałych wszystkich banków Unii Europejskiej. Czyli banków centralnych. Tak, szefów banków centralnych, czyli 28 państw, niekoniecznie strefy euro, tylko mówię o całej Unii Europejskiej. Więc jest to takie pewne kolegium, ciało kolegialne, tak to nazwijmy, gdzie decyzje podejmowane są za pomocą głosowań, przy czym należy pamiętać, że te decyzje są niezależne od kraju pochodzenia danego szefa banku centralnego. Innymi słowy, szef na przykład Narodowego Banku Polskiego niekoniecznie wypowiada się z punktu widzenia Polski, znaczy nie wprost przynajmniej, natomiast jemu znów ten cel nadrzędny kieruje, czyli dobro całej Unii Europejskiej. Czyli to nie jest taka instytucja polityczna, gdzie przychodzą faceci z poszczególnych krajów i mówią wprost, że to będzie najlepsze dla nas, dla mojego kraju czy dla mojego. Natomiast raczej oni zastanawiają się, jaki kompromis osiągnąć dla całej Unii Europejskiej, tak żeby każdemu było dobrze. Ja rozumiem, że jednym z ważnych elementów stabilności takiego banku jest to, żeby jego szef był na możliwie długo szefem i ta kadencja jest bardzo długa. Znaczy to jednak 8 lat, zdaje się. Tak, dokładnie. Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy pan teraz dotyka, bo to jest jeden z elementów niezależności Europejskiego Banku Centralnego. Zresztą tak jak naszej Rady Polityki Pieniężnej również. Czyli co do zasady te ciała, trochę mówię skomplikowanie, ale może inaczej, te instytucje tak się definiuje, żeby rzeczywiście ci ludzie będący tam w środku byli jak najdłużej, żeby nie było tak jak na przykład w naszej polityce, że bardzo szybko zmieniają się tak zwane stołki, tak, i przychodzą nowi ludzie, którzy właściwie wszystko zaczynają od początku i nie mają pojęcia, co robili poprzednicy. I rzeczywiście w EBC ten okres kadencji jest 8-letni. W europejskich bankach, przepraszam, w narodowych bankach centralnych to jest przynajmniej 6 lat. Czy rzeczywiście wydłuża się tak na tyle długo, żeby ci ludzie mogli spokojnie podejmować długoterminowe decyzje dotyczące czy stóp, czy polityki pieniężnej? Bo pamiętajmy, że decyzje podejmowane chociażby właśnie przez EBC, to czasem jest, nawiązując do obecnego mundialu, krótka piłka, ale jednak oni patrzą na te z perspektywy kolejnego mundialu, czy z perspektywy kolejnych chociażby 4 lat. Także jest ta kadencja, wydłużona kadencja jest jednym z bardzo ważnych takich punktów niezależności EBC. I szefem EBC w tej chwili od 2011 roku jest Włoch. Tak, Mario Draghi. To jeśli już mówimy o szefie EBC, to chyba warto powiedzieć troszeczkę o tak zwanym PR-ze, także Europejskiego Banku Centralnego, który jest bardzo ważny na rynkach finansowych. PR, czyli inaczej mówiąc, zaufanie. I trzeba jasno powiedzieć, że zaufanie rynków finansowych do EBC jest bardzo, bardzo duże. I jest to jedna, może nie chcę powiedzieć z niewielu, ale jest to czołowa instytucja Unii Europejskiej, abstrahując od także tych politycznych ciał, jak na przykład Parlament Europejski, do którego inwestorzy, duże banki światowe, komercyjne, czy inne banki, na przykład jak EBOR, mają ogromne zaufanie. I ta polityka prowadzona przez EBC, przez Mario Draghiego, przez Jean-Claude Trichet'a, poprzedniego szefa EBC, jest bardzo, jakby to powiedzieć, przewidywalna, ale w dobrym sensie, w dobrym tego słowa znaczeniu. Czyli to zaufanie skutkuje tym, że inwestorzy wiedzą mniej więcej, czego się spodziewać. Na przykład ostatnio w czerwcu mieliśmy historyczną decyzję EBC, gdzie obniżono stopy procentowe do ujemnych stóp. Czyli stopa depozytowa, mówiąc inaczej, jest to oprocentowanie depozytów EBC. Duże banki krajowe, tak jak zwykły Kowalski, też gdzieś tam chcą te swoje pieniądze lokować. Tylko one nie lokują tego u swoich kolegów innych banków, tylko lokują to w EBC, czyli tym szefie szefów. No i Europejski Bank Centralny stwierdził, że to my wam nie damy żadnego oprocentowania tak naprawdę za te wasze wsady walutowe, tylko inaczej, wy nam jeszcze dopłacajcie do tego. To oznacza de facto ujemną stopę procentową. Czyli żebym dobrze zrozumiał, to jest sytuacja, w której powiedzmy daję panu 100 zł i muszę panu jeszcze płacić tam po 2 zł rocznie. 1/10%, tak dokładnie. Bo 10 groszy, tak? Tak, dokładnie, tyle to teraz wynosi. No i jakby zastanówmy się, po co to jest. No, de facto nie opłaca się panu dawać tych pieniędzy do mnie, no bo będzie musiał pan dopłacać. W takim razie te pieniądze pan ma u siebie, no to być może przeznaczy pan te pieniądze jednak na jakieś akcje kredytowe. No bo skoro nie opłaca się panu dawać tego w depozyt, no to coś musi pan zrobić z tymi pieniędzmi. A, czyli to jest nakręcanie koniunktury pośrednio. To jest jedno z narzędzi, które stosuje EBC właśnie, żeby nakręcać tę koniunkturę. W tym wypadku w szczególności zależy bankowi, żeby wspomagać małe i średnie przedsiębiorstwa. Banki wciąż, mówię o tych komercyjnych, nie za bardzo chcą pożyczać pieniądze przedsiębiorcom, szczególnie w Europie Południowej. Cały czas, może to już nie jest kryzys, ale ta sytuacja jest niepewna. Duża część bankrutuje. Że ten wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej też jest cały czas rachityczny, więc niekoniecznie chętnie się pożyczy te pieniądze, więc bank centralny stara się za pomocą ujemnych stóp procentowych zwrócić te pieniądze do systemu i żeby one gdzieś tam były rozdystrybuowane. No i teraz wróćmy do poprzedniej myśli. Więc to była jedna z historycznych decyzji, ale nawet ta historyczna decyzja była już wcześniej mniej więcej spodziewana, bo Mario Draghi gdzieś tam poprzez swoje słowa w komentarzach wypowiedział, sugerował taką możliwość. Przez rynki finansowe analityków jest to bardzo pozytywnie oceniane, że my wiemy, czego się spodziewać. Czyli że nas nie zaskakuje, że nagle mu się coś przyśniło. Dokładnie. I rano mówi, że teraz będzie dokładnie. Te same słowa mówił nawet jeden z naszych, mówią prezesi naszych największych banków w Polsce, że jakby oni chcą być jak najbardziej przewidywalni, bo ta przewidywalność na rynkach finansowych jest jak najbardziej najbardziej pożądana. W latach 2008-2011 widzieliśmy, co oznacza nieprzewidywalność i wszyscy na tym tak naprawdę tracili. Więc wracając do tego PR-u, czy właściwie zaufania do Banku Centralnego, Europejskiego Banku Centralnego, no jest ono ogromne i to warto podkreślić, że zarówno Mario Draghi i poprzednicy robią bardzo fajną robotę, mówiąc kolokwialnie, i tak naprawdę obok Fedu, czyli amerykańskiego Banku Centralnego, to jest jeden z dwóch banków na świecie, gdzie rzeczywiście inwestorzy pokładają nadzieję i widzą wartość w tych instytucjach. Ja może przypomnę, że gdybyście Państwo mieli pytania do naszego gościa, to czekam na te Państwa maile pod adresem klub@polskieradio.pl. klub@polskieradio.pl. Natomiast myśmy już tutaj w ten sposób przeszli do przykładu użycia narzędzia, żeby ożywić coś, ale cofnijmy się, ponieważ powiedział Pan o tym, że generalnie celem banku, Europejskiego Banku Centralnego jest, jak rozumiem, zachowanie stabilności finansowej w Europie, tak? Ten cel można bardzo dokładnie zdefiniować, bo on jest wpisany także w dokumenty istnienia Europejskiego Banku Centralnego. Mianowicie celem nadrzędnym jest utrzymanie inflacji lekko poniżej 2% w długim terminie, czytajmy, w perspektywie kilkuletniej. I do tego celu inflacyjnego bank dąży za pomocą narzędzi, o których właśnie pan przed chwilą wspomniał. Żebym dobrze też to zrozumiał, proszę wybaczyć, mam nadzieję, że słuchacze poczują się, że jestem dobrym ich rzecznikiem, bo będę zadawał być może pytania, na które ekonomista wzrusza ramionami, ale ten cel to jest, znaczy ta inflacja trochę poniżej 2%, to jest by tak powiedzieć, maksymalna inflacja dopuszczalna, czy jeśli by zejść do zera, to byłoby jeszcze lepiej. Znaczy chodzi o to, że celem jest utrzymanie właśnie tak w tych widełkach tam gdzieś blisko 2%, czy zepchnięcie jej tak nisko, jak się da? Jest dokładnie tak, jak pan mówi za pierwszym razem, czy jest dokładnie ten poziom 2% za pomocą badań empirycznych i wiedzy ekonomistów powoduje to, że przynajmniej teoretycznie gospodarka rozwija się w optymalnym tempie, czyli za wysoka inflacja, to pewno wszyscy wiemy, nawet z doświadczenia Polski, dokładnie, tak. Wiemy, że nie jest za dobra, natomiast za niska inflacja, co sprawdzili chociażby Japończycy, nie mówiąc już o deflacji, także jest negatywna. I z badań empirycznych czy ze wskazań ekonomistów wychodzi, że ten dwuprocentowy spadek cen, no bo tak definiujemy sobie inflację, jest optymalnym, żeby gospodarka rozwijała się w takim, znów powiem, stabilnym, przewidywalnym, długoterminowym tempie. Czyli dwuprocentowy wzrost inflacja? Tak. To jeszcze się cofnijmy, zanim tutaj wejdziemy w te narzędzia za chwilę głębiej, ale intryguje mnie rzecz następująca, mianowicie z tego, cośmy zdążyli powiedzieć, no to tak, że Europejski Bank Centralny powstał w chwili, kiedy zdecydowano o pojawieniu się wspólnej waluty, o pojawieniu się euro, rozumiem, nie pojawieniu się jeszcze fizycznym, ale jeszcze wtedy, kiedy ona była taką walutą wirtualną. On jest podwaliną de facto Unii Europejskiej, bo jakby zakładając Unię Europejską, przyjęto, to też mówi w traktacie... Unię Europejską, nie EWG, tylko Unię Europejską. Unię Europejską przyjęto, że wszystkie kraje należące do tej Unii przyjmą walutę euro. Dlatego chociażby nasza dyskusja o tym, czy przyjąć euro kiedyś, czy nie, jest tak naprawdę de facto bezpodstawna, bo my wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązaliśmy się do tego, żeby przyjąć to euro. No, kiedy to będzie, to oczywiście zobaczymy. Nie możemy dyskutować kiedy, nie możemy dyskutować czy w gruncie rzeczy. Tak, de facto tak. Natomiast tak, rozumiem, że myślę o zadaniach teraz Europejskiego Banku Centralnego, no bo jedna kwestia, to jest kwestia właśnie, rozumiem, chronienia emisji euro, więc jakby także rozumiem pilnowania, na przykład, żeby fałszerstw nie było, tak? To jest coś takiego jak... No tak. Jest to jeden z celów gdzieś tam pobocznych, nie główny, ale jak najbardziej oczywiście. Jest to zadanie związane z oddziaływaniem na sytuację finansową generalnie Unii i tutaj się mieści to dążenie tego celu, o którym pan powiedział. I tak i nie. To jest dokładnie napisane właściwie chyba w jednym akapicie z tego, co pamiętam, w jednym zdaniu nawet, czyli ten nadrzędny głównym celem jest ta dwuprocentowa inflacja. Jeśli nie zaszkodzi to temu nadrzędnemu celowi utrzymania dwuprocentowej inflacji, to EBC może sobie oczywiście stymulować, mówiąc wprost, gospodarkę, ale tylko wtedy, jeśli nadrzędnym celem będzie rzeczywiście utrzymanie tego poziomu. Intryguje mnie, ponieważ wyczytałem, że również w tych zadaniach mieści coś takiego jak nadzorowanie systemów bankowych w kraju Unii Europejskiej i jeszcze jedno nadzorowanie systemów płatniczych. Czy mógłby pan powiedzieć, tak, o co chodzi? Może najpierw to drugie, bo to chyba trochę krócej będzie. Właściwie obydwie funkcje są dosyć proste tak naprawdę, czyli słowem kluczem jest tutaj nadzorowanie. Bo powiedzieliśmy o tym szefie wszystkich szefów, mówiąc kolokwialnie, no to on musi, oprócz tego, że on kreuje pieniądz, bo też dodajmy, że tylko EBC może produkować euro, przynajmniej za jego zgodą, żaden inny bank bez zgody EBC nie może produkować tej waluty, no to on musi także nadzorować pozostałe banki centralne, jak one sobie działają w poszczególnych krajach. I to sprowadza się do szeregu narzędzi i możliwości, a podchodząc do tego od drugiej strony, poszczególne banki krajowe muszą też raportować do EBC, czyli muszą przede wszystkim dawać na przykład statystyki, co się dzieje w danym kraju. I to jest jedna z ważniejszych też funkcji poszczególnych banków w poszczególnych krajach, no bo EBC musi wiedzieć, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w Wielkiej Brytanii na przykład, czy w Hiszpanii, więc ta statystyka jest bardzo ważna. Na tej podstawie później podejmowane są decyzje dotyczące stóp procentowych. I to nadzorowanie jest właściwie no, taką, jakby to powiedzieć, dosyć prostą sprawą przy EBC, no bo tutaj no, bez tego nie można by było podejmować żadnych innych decyzji tych strategicznych. A nadzorowanie systemów płatniczych, to rozumiemy pilnowanie sposobów, w jaki banki się, te członkowie rodziny się nawzajem między sobą rozliczają. Dokładnie tak. Dokładnie. Chyba nawet lepszego bym nie wymyślił porównania. Dokładnie tak. Oczywiście w to jeszcze wchodzi szereg innych rzeczy, tak jak pan wspomniał, pobocznym celem jest oczywiście pilnowanie, że nie było fałszerstw, pilnowanie, żeby wszelkie decyzje prawne w poszczególnych krajach były zgodne z tym, co chce EBC, czyli tu rzeczywiście, jeśli nasze Ministerstwo Finansów będzie chciało jakąś nową ustawę na przykład, czy gdzieś tam, ono nie może oczywiście, ale żeby będzie lobować z jakąś nową ustawą sprzeczną z wytycznym EBC, no to oczywiście takiego czegoś nie będzie można zrobić. Także ten nadzór jest bardzo szeroki. Naszym gościem jest dzisiaj pan Paweł Satalecki, ekonomista. Rozmawiamy o Europejskim Banku Centralnym i szerzej o systemie bankowym w Unii Europejskiej. Jakby w poprzednim akapicie, przed naszym przerywnikiem muzycznym, zaczęliśmy już trochę mówić o relacji między Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi, bankami centralnymi w poszczególnych państwach. Powiedzmy jeszcze, że te relacje muszą być inne, ponieważ niektóre państwa Unii Europejskiej należą do tak zwanego eurosystemu, czyli po prostu tam jest tam wspólna jest waluta, euro. Jest tak. Euro, a niektóre państwa, takie jak Polska, no, należą w jakiejś mierze do systemu Unii Europejskiej bankowego, no ale z własną walutą, więc tu rozumiem, że jest jakieś zróżnicowanie. Tak, i nawet zróżnicowanie w samym nazewnictwie, tak jak pan wspomniał, ten eurosystem to są stowarzyszone banki, które mają walutę euro, natomiast jest jeszcze szersze pojęcie jak Europejski System Banków Centralnych. Tego nazewnictwa jest multum w Unii Europejskiej, natomiast rzeczywiście jest coś takiego i to tworzą wszystkie banki w całej Unii Europejskiej, włącznie z EBC. No i... Niezależnie od tego, czy w tych w państwach jest euro, czy jest własna waluta. Tak, to jest to najszersze pojęcie. I rzeczywiście banki centralne, które nie mają jeszcze euro, czy kraje, które nie mają tego euro, to muszą jakby swoje decyzje podejmować suwerennie, nie włączając to EBC, co jest dosyć naturalne. Tak, tak jak w Polsce. Mamy złotówkę jako naszą walutę i te stopy procentowe mogą być inne niż w EBC i rzeczywiście są inne. To jest duży plus, szczególnie w czasach kryzysu finansowego, tego, który na przykład ostatnio był. Podkreślali to nasi politycy, podkreślali to wszyscy ekonomiści, że dzięki temu, że nie mieliśmy tego euro, mogliśmy sobie troszeczkę inaczej stymulować naszą politykę pieniężną i inaczej działać tutaj ze stopami procentowymi. Więc w czasach kryzysu ta niezależność od EBC pewno może być uznawana jako plus, no bo trzeba pamiętać, że Eurosystem, to jest kilkanaście banków centralnych, no i trzeba tu znaleźć kompromis, tak, żeby z jednej strony zadowoleni byli Niemcy, którzy mają świetną gospodarkę, prężną, którzy mogą emitować masę obligacji po bardzo niskim koszcie, czyli są po prostu godni zaufania, a z drugiej strony w tym samym naszym systemie, w jednym worku, mamy chociażby Grecję, tak, czy Hiszpanię. No i teraz cały ambaras dla EBC jest taki, żeby pogodzić tę politykę i żeby ustawić jedną stopę procentową dla tych wszystkich, krajów. No, to jest dyskusja odwieczna, odkąd powstała Unia Europejska i to są pytania oczywiście o istnienie całej Unii Europejskiej. Czy da się osiągnąć taki kompromis, żeby wszyscy byli zadowoleni w tej Unii, czy w eurosystemie? No, pokazuje historia, że pewno się da, bo na przykład, chociażby patrząc przez ostatnie 12 lat w EBC, to na przykład cel nadrzędny banku EBC został osiągnięty, bo ta inflacja rzeczywiście średnioroczna przez ostatnie 12 lat wynosiła mniej niż 2%. Więc chociażby z tego punktu widzenia jest pewno sens, ale trud już widać, że jest ogromny. A proszę powiedzieć wobec tego, jak, bo pan wspomniał o tym, no, porównując, podkreślmy, że z dużym uśmiechem, tutaj państwo może tego nie widzieli, tę strukturę banku, takiej struktury znanej w powieści Ojciec Chrzestny. Pan wspomniał o takiej sytuacji, o tym, że ten system zarządzania jest tak zrobiony, że EBC ma pozycję decydującą. Czy to znaczy, że wyrażając się personalnie, Mario Draghi, dyrektor EBC, może coś nakazać Markowi Belce, szefowi NBP? Ach, w tym wypadku nie może, ponieważ tak jak mówiłem przed chwilą, my jeszcze nie mamy tego euro. Aha, i dlatego nie może. I tak? Dlatego nie może. Natomiast jeśli mielibyśmy euro, no to tutaj nie ma żadnych tak naprawdę, no, nie ma innej możliwości pod, no, jesteśmy wtedy w zależności tego jednego człowieka, chociaż jest to tak naprawdę nasze ogromna przenośnia, bo ciało, które decyduje o stopach procentowych w EBC, to nie jest jeden szef, tylko to jest kilkanaście osób, czyli Rada Ogólna Europejskiego Banku Centralnego. Będę się starał jak najmniej tych nazw używać, bo one przeważnie mają w nazwie wspólna albo europejska i to rzeczywiście może się pomylić. Natomiast jest ta rada, takie znów kolegialne ciało, gdzie to podobnie jak w RPP, głosuje się po prostu nad tą decyzją. Więc to nie jest tylko Draghi, tylko to jest wiele innych osób. A w tej Radzie Ogólnej ktoś, jakiś przedstawiciel banków, tak, przedstawiciele banków centralnych poszczególnych państw. Dokładnie są. Tak, dokładnie tak. Także to nie jest tylko jego widzimy się. Natomiast rzeczywiście my w tej chwili jesteśmy niezależni od tego, no to jeśli przyjmiemy euro, no to będziemy zależni i może oczywiście powstać pytanie, czy to jest jakieś, nie wiem, czy to jest pewna podległość, czy niepodległość w stosunku do Unii Europejskiej. No oczywiście jest to pewna podległość, no. Euroentuzjasta by to powiedział, jest to podległość wobec ciała, które sami współtworzymy, w związku z tym jest to podlegamy sami, pośrednio sami sobie w jakiejś mierze. Dokładnie tak. Tak można by zamknąć to koło i jest to bardzo dobry argument. Istnieje, doczytałem się, szykując się do naszej rozmowy, doczytałem, że istnieje pewien rodzaj krajów w Europie, na które polityka Europejskiego Banku Centralnego z pewnością wpływa i przyznam, że zaintrygowało mnie to. Chodzi o kraje, które zdecydowały się na jednostronną tak zwaną euroizację, czyli bez porozumienia z bankiem centralnym wprowadziły na swoim terenie euro. Intryguje mnie, znaczy wprowadziły, czyli nie produkują tych pieniędzy fizycznie, no bo nie wolno, tylko korzystają tak fizycznie z banków i z banknotów i monet, które krążą po Europie. Intryguje mnie, dlaczego to zrobiły, znaczy jaki jest cel takiej jednostronnej euroizacji, szczerze, słyszałem, że w Polsce w pewnej chwili był też taki pomysł przelotny, że możemy byśmy też to zrobili. I druga rzecz, która mnie intryguje, dlaczego, jak rozumiem, i Europejski Bank Centralny, i Unia Europejska jako całość reaguje na taką jednostronną euroizację dość nerwowo, zdaje się. No tak, to może zacznę od pierwszego powodu, a nawet podam kilka przykładów. Z reguły takie jednostronne wprowadzenie euro, na to decydują się kraje Europy południowo-wschodniej, na przykład Albania, czy Kosowo na przykład. Czyli są to kraje, które nie do końca... Katastrofą gospodarczą, tak, rozumiem, w środku, tak? Tak, tak, tak. Znaczy chciałem to powiedzieć bardzo dyplomatycznie, natomiast rzeczywiście są to kraje, które, nie, chciałem powiedzieć, nie do końca mogą sobie pozwolić na utrzymywanie własnej waluty, a dopowiadając własnej waluty, która była wiarygodna dla partnerów zewnętrznych. Czyli jeśli my, może znów nawiążę do tej rodziny, jeśli no, jesteśmy kuzynem, który jest bardzo niewiarygodny w interesach, który wszyscy wiemy, że no, puste kieszenie ma i tak naprawdę nie ma czym handlować, no to nie będziemy chcieli robić z nim interesów. Natomiast jeśli on w tych kieszeniach zamiast jakichś swoich, nie wiem, guzików czy innych jakichś rzeczy będzie miał euro chociażby, no to będzie już troszeczkę bardziej wiarygodny. I tu znów wracam do tego zaskakiwania. Euro jest walutą bardzo przewidywalną, w miarę spokojną, która w transakcjach handlowych, eksporcie, imporcie, no znów jest bardzo pożądana. Mówię o przewidywalność, nie tyle euro. Natomiast gdybyśmy mieli, w Albanii chyba są leki, tak mi się daje, czy w Kosowie, no, walutę, która potrafi skakać i kurs w stosunku do innych walut potrafi skakać o kilkanaście, może kilkadziesiąt procent na przykład w ciągu tygodni, no to byłby to ogromny problem dla biznesu. Wtedy de facto gospodarka nie może się rozwijać, bo pan chociażby jako przedsiębiorca, no nie wie, czy pan zarobi, czy nie, tylko dlatego, że kurs się walutowy zmieni. Przypomina mi to taką sytuację, nie wiem, czy to jest poprawne skojarzenie, to odwołam się do słuchaczy, którzy mają przynajmniej tyle lat, co ja, albo są starsi. W latach 80. pamiętam, w takim głębokim kryzysie zaczęto przeliczać w Polsce wszystko na dolary. Do tego stopnia, że jak się dawało ogłoszenie w prasie, że chce sprzedać samochód, to się podawało cenę w dolarach. W ogóle już nikt tego nie przeliczał na złotówki. Czyli to jest tego rodzaju przypadek, tylko jeszcze bardziej, bo w Polsce to była tylko taka, powiedziałbym sobie, konwencja, która panowała wśród obywateli. No żaden rząd się nie wycofał złotówki. Nie używaliśmy dolarów jednak w Polsce ludowej. Natomiast to jest już taki przypadek takiego zapadnięcia się gospodarki, że już nawet rząd macha ręką i też zaczyna wtedy dolaryzacji, a tutaj euroizacji. Tak? Jest to determinowane też bardzo wysoką inflacją, no bo jeśli nasza waluta traci z dnia na dzień na przykład kilkaset procent, bo też były przecież takie czasy, już mówimy nawet o tysiącach procent, bo też i taki okres był, no to trzeba znaleźć coś stabilnego. Coś, co będzie mogło przechować nasze oszczędności, no bo gdzieś musimy to trzymać. Jeśli dzisiaj odłożymy do 1000 złotych i one jutro będą warte 800 zł, no to nie ma w tym żadnego interesu. Trzeba znaleźć taką walutę. No część ludzi widzi w tym złoto na przykład, też jakąś kiedyś było walutą przecież, żeby można było robić oszczędności. Jeszcze bym do jednej rzeczy nawiązał. Rzeczywiście część państw może wprowadzić taką nieformalną, nawet jednostronną euroizację, tak to nazwijmy, na przykład Chorwacja, gdzie przecież można spokojnie płacić w euro i większa część sklepów, ludzi jak najbardziej przyjmie to euro. Mówię jeszcze zanim oczywiście tam Chorwacja weszła, można było spokojnie płacić euro, więc wiele państw jakby nieformalnie nawet decyduje się na taki obrót. To już rozumiem, jaki jest interes kraju, w którym coś takiego się dzieje, natomiast wobec tego, dlaczego Unia czy Europejski Bank Centralny bez entuzjazmu patrzą na takie decyzje? No, to może zadam panu jakby odwrotne pytanie, które pewno pozwoli odpowiedzieć na to. Czy pan byłby zadowolony, kreując jakieś dobro, żeby ktoś korzystał z pana dobra, chociażby z euro, czy może z produkcji figurek na przykład, ale pan by nie miał wglądu i w kontroli w ogóle nad tym? Na pewno nie byłby pan kontent do końca. Nie byłbym, tylko że z drugiej strony, jeśli tym dobrem jest akurat waluta, no to jest pośrednio potwierdzenie zaufania do niej. Tak? Ja sądzę, że Amerykanie, jeżeli byli tutaj w latach 80. w Polsce, to musieli czuć ogromną satysfakcję, że myśmy nagle w ich walucie zaczęli prowadzić transakcje. Pewno osobistą satysfakcję, tak. Natomiast z punktu widzenia takiego makroekonomicznego, EBC wcale nie potrzebuje tej satysfakcji. On woli kontrolować podaż i popyt na ten pieniądz i patrzeć wszystkim na ręce. Aha. No dobrze, to już widzimy ten... Tę strukturę mniej więcej, to teraz za chwilę będziemy mówili o narzędziach. Przypominam, naszym gościem jest ekonomista pan Paweł Satalecki. Na państwa pytania czekam pod adresem klub@polskieradio.pl. Rozmawiamy o Europejskim Banku Centralnym i o systemie bankowym, banków centralnych w Unii Europejskiej. Mówiliśmy o tym, już widzimy, jakie jest cel, jakie są zadania Europejskiego Banku Centralnego. Rozumiem i mam nadzieję, że podobnie jak słuchacze, jakie są relacje między Europejskim Bankiem Centralnym a bankami centralnymi krajów, w których jest euro oraz tych krajów, w których euro nie ma, ale są w Unii Europejskiej. Ale proszę mi wobec tego powiedzieć, jak Europejski Bank Centralny może te swoje zadania realizować, no bo tutaj mówiliśmy do tej pory o jednym szczegółowym przypadku, mianowicie o, po pierwsze o PR-ze, znaczy o zaufaniu i oddziaływaniu takim werbalnym. Rozumiem, że w ekonomii ten aspekt zaufania do partnera w interesach jest istotniejszy niż nieekonomiści sądzą. I mówiliśmy o tym manipulowaniu stopami depozytowymi. Proszę nie używać tego słowa, myślę, manipulowanie. Dobrze. Może operowaniu. Operowaniu, tak, chyba w tym kontekście będzie najlepsze. Nie wiem, myśli wyłącznie manipulowanie, w sensie tak, że się manipuluje śrubkami, ale dobrze, rozumiem, to się źle kojarzy. Operowaniu stopami depozytowymi. Jakie jeszcze narzędzia wchodzą w grę? To podsumuję tylko, wymienił pan dwa skrajne narzędzia, czyli jedno zupełnie podstawowe, najważniejsze, czyli decyzje o stopach procentowych. Stopy procentowe to są stopy, które decydują o koszcie pieniądza. To są, tak jak mamy, tak jak bank oferuje nam pewne depozyty na pewien procent, tak samo EBC oferuje na przykład kredyty innym bankom. Czyli ta stopa procentowa to jest właściwie najważniejsze narzędzie Europejskiego Banku Centralnego, tak samo Narodowego Banku Polski i innych banków centralnych. I to jest najważniejsze. Natomiast z drugiej strony jeszcze tylko powiem, wymienił pan jakby najmniej formalne narzędzie, czyli słowa. Jeśli jesteśmy tym szefem szefów tej naszej rodziny i wszyscy patrzą na nas, są wpatrzeni jak rzeczywiście w półboga, no to my nawet mówiąc niewielkie rzeczy, nawet cytując w tak zwanych minc, czyli w komentarzach po zwołaniu komitetu tego decydującego o stopach procentowych, możemy sugerować pewne rzeczy. Jeśli na przykład Mario Draghi powie, bądź jego poprzednik powiedział słowa, które brzmiały mniej więcej tak, że użyje wszelkich narzędzi do tego, żeby stopy procentowe spadły jak najniżej, no to właściwie nawet nie trzeba więcej tych już prawdziwych narzędzi używać, czyli zaraz o nich opowiem. Natomiast wszyscy dealerzy walutowi na rynku wiedzą, że ten kurs euro spadnie prawdopodobnie, a właściwie na pewno w najbliższym czasie. Także tutaj dotknęliśmy dwóch skrajnych narzędzi. Pomiędzy tymi dwoma skrajnymi narzędziami no, istnieje wiele formalnych i wciąż wprowadzanych na nowo tak naprawdę, szczególnie w ostatnich latach, bo ten czas kryzysowy w ciągu ostatnich 5 lat był naprawdę ewenementem makroekonomicznym, czy rzeczywiście to był bardzo trudny okres dla europejskiej gospodarki i on wymagał, to się często powtarzało, niestandardowych narzędzi ze strony banku centralnego. Jednym właściwie przeważnie, może tak to powiem, tymi narzędziami są pewne programy skupowania obligacji. One nazywają się przeróżnie, przeważnie je się skraca do kilkuliterowych skrótów i tu znów nie chcę wymieniać dokładnych nazw, ale mają gdzieś tam w sobie słowa typu system stabilizacji, skupowania itd. Natomiast wszystkie mniej więcej polegają na tym, żeby skupować obligacje państw, które są gdzieś tam zagrożone, czy mają kłopoty. No bo wyobraźmy sobie, że na przykład Hiszpania ma ogromne kłopoty finansowe, potrzebuje pieniędzy. Skoro potrzebuje pieniędzy, no to chcą wyemitować te obligacje na rynku. Problem polega na tym, że nikt nie chce kupić tych obligacji. Obligacja to co rodzaj takiej pożyczki narodowej. Obligacja to jest dokładna pożyczka, tylko my obiecujemy, że za tę pożyczkę będziemy na przykład kwartalnie bądź co miesiąc oddawać pewien procent, a na końcu jeszcze wykupimy całą tę pożyczkę. Czy rzeczywiście oni chcą pożyczyć sobie pieniądze na rynku? Problem polega na tym, że nikt nie chce. No, przepraszam, żebym jeszcze dobrze zrozumiał. Wypuszczenie obligacji oznacza po prostu zdjęcie pewnej ilości pieniędzy z rynku, tak? Bo dostaje papier, a pieniądze oddaje do banku. Nie do końca. To może jeszcze inaczej to powiem. Załóżmy, że taki Hiszpania to jest takim zwykłym Janem Kowalskim. Aha. I on potrzebuje kupić, chciałby kupić samochód na przykład. No jeśli on chce kupić ten samochód, a nie ma pieniędzy, to na przykład umówi się z nami, że słuchajcie, to ja wam zagwarantuję na papierze, pożyczcie mi 10 tysięcy złotych, a ja wam zagwarantuję, że co miesiąc będę wam oddawał 5% z tych 10 tysięcy, a na koniec jeszcze 10 tysięcy oddam w całości. No bo my też musimy na czymś zarobić, tak? To nie może być 10 tysięcy do 10, tylko coś jeszcze musimy zarobić. I on taki papier sobie, powiedzmy, podpisuje. No niech to, nazwijmy, no niech to będzie tą obligacją, chociaż dzisiaj wszystko zdematerializowane, więc tych papierów de facto nie ma. No i wracając do tego przykładu Hiszpanii. Oni potrzebują pieniędzy, żeby finansować swoje potrzeby, swój deficyt budżetowy, służbę zdrowia, i tak dalej, no ale nikt na rynku nie chce kupić tych obligacji. Jeśli ktoś już by chciał, to mówi, no nie, nie, 5% to będzie za mało, przecież wy możecie zbankrutować, właściwie jesteście w straszliwej sytuacji, to ja mam może te obligacje kupię za 20%. A czemu nie? Bo nikt więcej nie chce. No 20% to jest ogromnie dużo, więc znów robi się kłopot dla takiej Hiszpanii. No i EBC, no, starając się pomóc Hiszpanii, która jest w systemie, w Unii Europejskiej, właściwie nawet w strefie euro, mówi, słuchajcie, to my wam kupimy te obligacje. To my, czyli wszyscy złożą się na jakiś fundusz i Niemcy i pozostałe kraje i z tych pieniędzy my wykupimy wam te obligacje, żebyście wy mieli pieniądze i żebyście mogli z czegoś tę służbę zdrowia albo swój dług, bo dług to obligacje to jest dług, czyli poprzedni dług gdzieś tam spłacać. I de facto te narzędzia EBC właśnie zmierzają ku temu, żeby przy różnych programach, zwał jak zwał, skupować te obligacje poszczególnych państw. Drugą rzeczą, którą EBC stosuje i to są... Przepraszam, nim przejdziemy do drugiej rzeczy, to jeszcze jedno pytanie uzupełniające. Rozumiem, że ponieważ Europejski Bank Centralny nie jest bankiem komercyjnym, więc to jest decyzja, która z punktu widzenia jakby interesów samego EBC, no jest... jest deficytowa. Deficytowa. Tak, to jest gest dobrej woli, tak? Znaczy, pomagamy wam Hiszpanię w tym momencie. Tak, i tak. To tyle. Tak, no i tu rzeczywiście dotknęliśmy bardzo wrażliwej kwestii, czyli trochę polityki, która mimo niezależności Europejskiego Banku Centralnego i tak wpływa na pewne jego decyzje, no bo na ręce EBC to też nie jest ciało, które zupełnie jest oderwane od rzeczywistości, patrzy Parlament Europejski. EBC to jeszcze troszeczkę wrócę, przepraszam, do naszych poprzednich tematów, ale EBC musi zdawać raporty do parlamentu 4 razy do roku. Do tego raz w roku duży raport roczny, a jeszcze więcej na wezwanie specjalne parlamentu też musi pan Draghi się tłumaczyć, co tam się dzieje, dlaczego chce jakieś, czy podjął jakieś decyzje. Więc kłania się tutaj polityka, no bo Niemcy mówią, no kurczę, czemu mamy te Hiszpanii pomagać, skoro nam jest super, my możemy właściwie te obligacje obsługiwać na bardzo niskim procencie. No tak, ale rozumiem, że wywrócenie się sytuacji gospodarczej takiej całkowitej w Hiszpanii wpłynie na strefę euro, więc w tym sensie tak, mają jakiś interes. Tak, tak. Pośrednio. Pośrednio tak. No, no i koniec końców rzeczywiście te obligacje zostały wykupione czy Hiszpanii, czy Irlandii, czy Portugalii. Natomiast była ogromna dyskusja, na jakie sumy, jak bardzo chcemy pomagać. No i to jest, właściwie chyba jest wpisane w istnienie nie tylko EBC, ale całej Unii Europejskiej, czy po prostu merytoryczna dyskusja i osiągnięcie jakichś tam kompromisów. Dobrze, to teraz możemy przejść do tego kolejnego narzędzia, które pan zapowiedział. Tak. Natomiast drugie narzędzie wiąże się podobnie jak z bankami komercyjnymi. Wiąże się z utworzeniem ogromnych, wielomiliardowych właściwie funduszy inwestycyjnym, czy może takich worków z pieniędzmi, a może tak powiem, o wartości no, kilkuset miliardów euro. Poszczególny worek, bo tych worków już mamy kilka. Worek to jest taki program pomocowy. Na to znowu oczywiście składamy się my wszyscy. Pan, pani, tak, nawiązując do rejsu. I z tych worków udzielamy pożyczek bankom. Czyli znów wracamy do tego, że banki mogą być... Bankom centralnym. Bankom komercyjnym. Komercyjnym, tak. Znów wracamy do problemu niepożyczania sobie pieniędzy, do braku zaufania, czy po prostu do braku perspektyw biznesowych. No bo czemu ja mam jako bank komercyjny chcieć pożyczyć jakiejś firmie pieniądze, skoro wiem, że bezrobocie jest wysokie, wzrost gospodarczy anemiczny i może ona nie spłaci w ogóle tych pieniędzy i nie za bardzo chciałbym, tak? Więc tworzone są takie worki z pieniędzmi wielomiliardowe, gdzie no, EBC i poszczególne banki, bo z tym współpracują też banki centralne poszczególnych krajów, będą pożyczać pieniądze firmom. Na różne środki, na różne cele. Najnowsza propozycja EBC mówi o tym, że EBC przyzna 400 miliardów euro, to jest przeogromna suma, na pożyczki dla średniej wielkości przedsiębiorstw, pod warunkiem, że pieniądze nie będą szły na kredyty hipoteczne, czyli nie na kupno mieszkań, ale na inne, chociażby na kredyty handlowe czy na inwestycje. Więc to jest najnowszy pomysł, żeby pobudzić no, wciąż anemiczną gospodarkę europejską, bo EBC przewiduje, że będziemy się rozwijać w tempie 1% zaledwie, więc to jest cały czas słabo. Więc reasumując, te narzędzia dzielą się albo na narzędzia, gdzie się skupują obligacje i po prostu zwiększa ilość pieniądza, no bo jak ja skupuję obligacje, to daję euro w zamian, czyli te euro, liczba euro, może tak powiem, rośnie, co powoduje inflację też, no bo jak mamy więcej euro, to on jest mniej warty, bo jest masa tych pieniędzy na rynku, albo z drugiej strony tworzą się worki pieniędzy do udzielania kredytów. I to są, tych narzędzi oczywiście jest bardzo wiele, natomiast to są dwa główne takie nurty, których działa EBC. Aha. I rozumiem, że ponieważ tym celem nadrzędnym jest utrzymanie tej inflacji trochę poniżej 2%, więc jakby to, zwłaszcza to skupowanie obligacji jest cały czas no, takim działaniem, które tak powiedzieć trochę jak przyjedzie samochodem, trzeba z wyczuciem dodawać gazu, żeby nie, ta inflacja nie skoczyła za wysoko. Tak, tak, dokładnie. Natomiast no, tak jak to w biznesie jest, nic nie jest do końca białe albo do końca szare i te programy stymulujące, czy te worki z pieniędzmi, które ostatnio zostały w ostatnich kilku latach zapowiedziane, czy użyte właściwie przez EBC, są już na przykład część z nich jest zaskarżonych do Trybunału Europejskiego jako niezgodne w ogóle z konstytucją EBC. Więc rzeczywiście niemiecki parlament ostatnio, jeden z programów stymulowania właśnie takiego rynku pieniężnego bezpośrednio, czyli udzielania, mówiąc wprost, kredytów, no, zgłosił tę kwestię do Parlamentu, przepraszam, do Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc, że być może to jest nielegalne. Więc, no bo nadrzędnym celem ma być patrzenie na inflację, a nie stymulowanie europejskiej gospodarki. Bo, zwłaszcza, że znowu, jeśli dobrze rozumiem, proszę mi powiedzieć, czy tutaj zdrowy rozsądek laika mnie nie wyprowadza na manowce, ale tutaj się wyraźnie krzyżują i zderzają jakieś cele polityczne, gospodarcze banku, centralnego banku w danym państwie i EBC, bo wyobrażam sobie, że centralny bank w danym państwie może sobie myśleć, no nie, to my nie kredytujmy tych średnich przedsiębiorców, bo potrzebujemy bardzo dużo małych na przykład, a tu nagle nam z góry sypią się pieniądze właśnie dla średnich. Tak? Oczywiście tak jest dokładnie. Trochę myślę słuchaczom przez to komplikujemy ten cały obraz, ale niestety tak jest. Znaczy nie jest to tak proste i wszystko jest gdzieś tam podszyte trochę polityką, bo koniec końców, ja powiedziałem o tej niezależności członków EBC, czyli reprezentantów poszczególnych krajów, którzy są niezależni od danego kraju, powinni przynajmniej być, to i tak koniec końców oczywiście gdzieś tam każdy myśli o tym swoim podwórku. Więc no nie jest łatwo osiągać te kompromisy. Niemniej jednak, znów chyba pozytywnie powiem EBC, udaje się to robić dosyć dobrze i te kompromisy są bardzo dobrze odczytywane przez rynki finansowe. A proszę powiedzieć, bo zaczął pan mówić już o tym, jak w tej chwili reaguje na tę sytuację no, wyczołgiwania się z kryzysu właściwie, chyba tak to trzeba powiedzieć, gospodarki, gospodarek krajów Unii Europejskiej. Intrygują mnie dwie rzeczy, to może po kolei. Po pierwsze, kraje, w których, jak rozumiem, jest najgorsza sytuacja, określa się takim akronimem angielskim, który nie brzmi zbyt dobrze, chociaż to zwierzątko, które powstało, które oznacza ten skrót, zdaje się, że w tradycji angielskiej ma mniej zapaskudzoną opinię niż w Polsce. To jest skrót PIGS. I to jest skrót Portugalia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, tak, angielskich słów. A czasem się dorzuca czasem się to PIGS pisze przez dwa i, bo tam jeszcze dorzuca się Włochy po angielsku, ale zacząłem się tak, że określa się tę grupę państw, które są w najgorszej sytuacji z punktu widzenia, rozumiem, właśnie EBC, PIGS przez dwa i i dwa g, i tam się dorzuca Wielką Brytanię, co przyznam, że wzbudziło moje bezgraniczne zdumienie. Co tam Wielka Brytania robi w tym towarzystwie? Pan też nie wie. Ja też właściwie nie wiem. To może powiem inaczej. Słowo PIGS, czyli ta taka nasza przysłowiowa świnka, rzeczywiście wzięło się stąd, że wszystkie te kraje wymienione przez pana mają ogromne problemy zadłużeniowe. Znaczy ich relacja długu publicznego do wartości PKB jest bardzo, bardzo wysoka. Znaczy mają bardzo duże długi. I ta sytuacja makroekonomiczna, to nie jest punkt widzenia nawet EBC, to jest punkt widzenia po prostu gospodarki, zadłużenia, no jest słaba. No skoro słaba, no to trzeba gdzieś tam wyodrębnić te kraje jako kraje, które mogą mieć kłopoty i znowu wracamy do obligacji, czyli z emisją obligacji, albo inaczej ze spłatą też obligacji. I tutaj nie ma tak naprawdę niczego odkrywczego. One od zawsze, Włochy na przykład od zawsze miały ogromne zadłużenie, jakoś sobie z tym radziły. Pewno to jest trochę kwestia też zaufania. Tak samo było to, że odejdę od Unii Europejskiej z Japonią. Japonia przecież ma ogromne zadłużenie, no ale co z tego, skoro wszyscy wierzą w Japonię jako gospodarkę, jako kraj no, z ogromnym zapleczem technologicznym i mimo tego, że oni mają ogromne zadłużenie, to kraj żyje, funkcjonuje i wszyscy są skłonni pożyczać Japonii. Także tu znów wracam troszeczkę do zaufania. PIKS rzeczywiście stały się takim symbolem no, kryzysu spowolnienia w gospodarce Unii Europejskiej. Dziś już o wiele lepiej jest, bo z tego, co pamiętam, jeszcze dwa lata temu, na przykład rentowność obligacji portugalskich wynosiła 12%, dzisiaj już tylko 4%. Więc jest o wiele lepiej niż było. Rentowność obligacji? Rentowność, czyli stosunek ceny do oprocentowania, może tak. Aha. I dzisiaj ta sytuacja już właściwie powróciła do normy, ba, Grecja, która była symbolem właśnie, która de facto zbankrutowała, bo tak to trzeba wprost powiedzieć, wyemitowała ostatnio obligacje na kilka miliardów euro. Czyli ktoś był chętny znów powierzyć, znaczy kupić i zawierzyć Grecji ich obligacje, więc troszeczkę wracamy do normalności, a jeśli chodzi o Wielką Brytanię, nie wiem, uważam, że Wielka Brytania raczej no, na pewno nie będzie miała żadnych problemów. Ale jeżeli do tej grupy PIKS decyduje o przynależności do grupy PIKS niedobra zależność między wysokością długu publicznego a PKB, to PIKS nie będzie niedługo przez 2P, bo tam ze względu na słowo Poland? Myślę, że nie. Patrząc na to, jak my sprzedajemy dużo i stosunkowo tanio obligacji, to jak to mówią ekonomiści, chyba prawie na pewno nie. O, tak mógłbym powiedzieć. Nie, rzeczywiście nie mamy żadnych problemów, mimo tego, że nasz dług, on jest mniejszy oczywiście niż krajów PIKS, natomiast jest ogromne zaufanie naszej gospodarki. My wciąż rozwijamy się, porównując do innych krajów strefy euro czy Unii Europejskiej, bardzo szybko, więc tu raczej nie obawiałbym się o to zagadnienie. Pani Monika napisała do nas, domagała precyzji. Ja w imieniu gościa powiem, że rzeczywiście w ten fragment o władzach Europejskiego Banku Centralnego myśmy, nasz gość potraktował, no nie wchodząc w szczegóły, bo w istocie jest tak, że zarząd EBC nie składa się z prezesów banków centralnych państw członkowskich. Oni tworzą Radę Prezesów, natomiast zarząd to prezes EBC, wiceprezes i czterech innych członków. I nie ma tam mowy o tym, że ci członkowie powinni piastować funkcję prezesów banków centralnych państw członkowskich. Nie ma mowy o tym, że to byli prezesi, natomiast przeważnie są to prezesi, bądź ich oddelegowane osoby. Pan nasz słuchacz podpisany Losek z kolei wyciąga nas na rozmowę o bankach islamskich, ale to kiedy indziej, bo to osobna sprawa. To chodzi o kwestię uczciwości banków komercyjnych i zaufania i lichwy, zdaje się. To przeczuwam w tym problem, ale to zostawmy. Ostatnie pytanie. Czy Europejski Bank Centralny jest winien tego, że Europa wpadła w kryzys gospodarczy? Czy wtedy nie zabrakło refleksu zarządowi EBC, pana zdaniem? Nie wydaje mi się. Nie, wręcz przeciwnie bym powiedział. EBC sporo pomógł kryzysowi. Z dzisiejszego punktu widzenia miałem rzeczywiście bardzo podobne zdanie, kiedy byliśmy w szczycie kryzysu i wtedy rzeczywiście te decyzje były bardzo opóźnione, ale tam znów wkroczyła ta polityka i to nie był tylko Europejski Bank Centralny, ale to byli szefowie rządów. No znowu wrócę do Niemiec, do Francji, gdzie ta polityka wpływała w jakiś pośredni sposób na to, co miałby zrobić EBC. Więc jakby kończąc tylko, uważam, że ta polityka była dobrze prowadzona i udało się w miarę wyjść, no nie wiem, czy suchą nogą, ale lekko zmoczoną, powiedzmy, stopą. Rozumiem, że ta niezależność Europejskiego Banku Centralnego jest zapisana i literalnie przestrzegana, tak. Ale jednocześnie oczywiste jest, że ponieważ istnieje to pogranicze ekonomiczno-polityczne, to tam jest kwestia ucierania się stanowisk no, na drodze nieformalnych ustaleń po prostu, że to jest w miarę normalne. To jest normalne i tak jest niestety wszędzie. Tak? Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, czyli kolebce tej niezależności, gdzie przecież też Fed stosował multum nowych, niestosowanych wcześniej narzędzi po to, żeby stymulować gospodarkę. Bardzo panu dziękuję za te dzisiejsze wyjaśnienia. Naszym gościem był ekonomista pan Paweł Satelecki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja się kłaniam państwu w imieniu autorów audycji, którymi byli Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Jerzy Sosnowski. Dziękuję bardzo. Planet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 lipca, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Dominikana nie zażąda od Watykanu ekstradycji oskarżonego o pedofilię arcybiskupa Wesołowskiego. Wie, że to niemożliwe. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi na pogrzebie 3 nastoletnich Izraelczyków. Ich ciała odnaleziono wczoraj po ponad 2 tygodniach poszukiwań. W tym serwisie zaprosimy też do teatru, bo nie wszystkie zamykają swoje sceny na lato. Dominikana nie będzie się starać o ekstradycję arcybiskupa Józefa Wesołowskiego. Na drodze stoi międzynarodowe prawo dyplomatyczne. Podejrzany o pedofilię hierarcha, wyrzucony w ubiegłym tygodniu ze stanu duchownego, będzie więc sądzony w Watykanie, a grozi mu nawet 20 lat więzienia. Prokurator generalny Dominikany Francisco Dominguez Brito stwierdził, że dyplomata podlega jurysdykcji kraju, którego był przedstawicielem, dlatego nie ma szans na ekstradycję arcybiskupa. Dominikanin ojciec Stanisław Tasiemski mówi, że Stolica Apostolska nie wyda swego urzędnika. Kodeks karny Państwa Watykańskiego przewiduje sądzenie nuncjuszy w Trybunale Państwa Watykańskiego. Surowa kara nie minie arcybiskupa, a episkopaty na całym świecie mają brać przykład, uważa profesor Zbigniew Mikołajko, kierownik Zakładu Badań nad Religią Polskiej Akademii Nauk. Chodzi o przykładne ukaranie wysokiego urzędnika, tak żeby inne kościoły widziały i żeby reagowały stosownie do takich niecnych zachowań. W ostatni piątek Watykan poinformował, że Trybunał Pierwszej Instancji przy Kongregacji Nauki Wiary usunął arcybiskupa ze stanu duchownego. Wyrok musi się uprawomocnić. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Arcybiskup Wesołowski może się jeszcze odwołać od tej decyzji, ma na to 2 miesiące. Tłumy na pogrzebie 3 nastoletnich Izraelczyków wśród kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy brali udział w uroczystościach w mieście Modin, wzięli udział m.in. prezydent Shimon Peres i premier Benjamin Netanyahu, 16-letni Gilad Shar i Naftali Frenkel oraz 19-letni Eyal Ifrach zaginęli prawie 3 tygodnie temu na zachodnim brzegu Jordanu, gdy wracali ze szkół talmudycznych i próbowali dotrzeć do Jerozolimy. Ich ciała odnaleziono wczoraj na polu pod Hebronem, niedaleko drogi, na której widziano